Champagne. Ze werden ongelooflijk beroemd met How About Us? Misschien weet je dat nog. Dat is alweer een tijdje geleden hoor. En in 1983 maakten ze deze klein hitje. Niet groot, maar wel lekker eigenlijk. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde Try Again. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Gezellig dat je erbij bent op deze maandagavond bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga proberen je oren weer een beetje te verwennen. Je trommelvliezen te vertroetelen met heerlijke muziek. Maar dat niet alleen, je weet het, deze show heeft ook altijd een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over Opera Today. Wat is dat? Wordt er gezongen vandaag? Nou, er wordt vooral over gesproken. Over spreken, spreken. Is dat een goede zin? Nou, vooruit maar weer. Het gaat vandaag ook over Arminius. Of Arminius, dat is een soort debatcentrum, zou je kunnen zeggen. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten om met elkaar in gesprek te gaan in Rotterdam. Wat doen ze? Je hoort het zo meteen in de show. En we gaan het hebben over Save the Children. Bestaat ook alweer bijna 100 jaar. Wat doen zij? Wat kun je van hen verwachten? Je hoort het allemaal in deze maandagsaflevering van De Late Avond. Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. Hand in hand, we'll take a caravan to the motherland. One by one, we're gonna stand up with pride, one that can't be denied. Now the children of the world can see there's a better place for us to be, the place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, everybody. Zuid-Holland, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Love you'd never notice the pain. And love is an anchor that won't let me go. I reach out to hold you, but you push me away. And you always convince me to stay. And I wonder why we hold on with tears in our eyes. And I wonder why we have to break down to make things alright. And I wonder why I can't seem to tell you goodbye. Yeah, I wonder why. I'm no angel with my selfish pride, but I love you more every day. Yeah. And love is an anger that builds up inside as the tears of frustration roll down my face. Why does love always have to turn out this way? And I wonder why we hold on with tears in our eyes. And I wonder why we have to break down to just make things right. And I wonder why I can't seem to tell you Curtis Stigers. Man die niet zo vaak hoort op de radio, helaas. Terwijl hij prachtige muziek maakt. En dat bewijs hoor je nu. I Wonder Why. En Pixie Lott met Caravan of Love. We gaan het hebben over Opera Today. Opera Today is een opera- en muziekgezelschap dat opereert vanuit Den Haag. Daarbij verbindt ze haar enthousiasme voor de traditie van opera aan een inbedding ervan in de huidige omgeving. Oeh, dat klinkt ingewikkeld. Maar samen met Peggy van Rijck komen we er wel uit hier in de late avond. Ik ga vandaag praten met Rodney Verhoeven, productieleider van Opera Today. Welkom in de studio, Rodney. Ja, dankjewel. Ik ben heel nieuwsgierig. Opera Today, wat is dat voor bedrijf? Opera Today is, nou ja, wat de naam zegt, een operagezelschap. Wij maken operavoorstellingen in Nederland en soms ook een beetje erbuiten. Oké. En opera's klinkt altijd een beetje oudbollig. Dan zie ik natuurlijk een heel oud publiek vormen waar jij dingetjes voor doet. Maar dat is volgens mij niet aan de orde in dit geval. Nee, nou ja, dat publiek willen we natuurlijk zeker niet kwijt. Maar wij, onze insteek is om eigenlijk een heel nieuw publiek kennis te laten maken met opera. Ja. Dus waar wij op inzetten is heel veel jongeren naar de voorstelling te laten komen door allemaal educatieprojecten of mensen uit de wijken. Juist naar voorstellingen te halen door locatievoorstellingen te maken op plekken waar mensen normaal nooit komen. Ja. En nu kunnen ze naar die plek toe waar ze, dat bijvoorbeeld een oud gebouw dat jarenlang dicht is geweest. Wij maken er een voorstelling in. Nou, aan de ene kant zijn ze geïnteresseerd omdat ze dat gebouw van binnen kunnen bekijken. Ja. En ze maken kennis met opera en zien dat het ja, eigenlijk helemaal niet zo eng is als dat soms wel lijkt. Opera lijkt soms een enorme drempel te hebben om er naartoe te gaan. Ja, het heeft natuurlijk een bepaald imago. Ja, totaal. Ja. Klopt. En dat moet misschien een beetje... Maar wij willen dat imago verfrissen. Ja. Daarom ook today in onze naam. Ja. Wij willen gewoon opera hedendaags maken. Ja. Het is de ultieme manier om een verhaal te vertellen. Maar grootser dan groots. Met licht, met geluid, met decor, met prachtige muziek en met prachtige stemmen. Ja. En dat is, als je er eenmaal van gaat houden, dan is het mooiste wat er is. Ja. Maar je moet ermee in aanraking komen. Gewoon voordat je het mooi kan gaan vinden. Ja. Gewoon een keer proberen. Klopt. Het theatergezelschap waar jullie mee werken. Uit hoeveel mensen bestaat dat? Nou, wij zijn eigenlijk een hele kleine organisatie nog. We hebben een driekoppige leiding die dan de artistieke lijn uitzet, de muzikale lijn en de zakelijke lijn. Ja. En verder bestaat onze organisatie eigenlijk maar uit zo'n 4-5 mensen. Die verantwoordelijk zijn voor de productie, techniek, publiciteit en dergelijke. Maar per project, per opera die we maken, kan dat wel eens groeien tot... Nou, ik heb wel meegemaakt dat we met meer dan 100 mensen in het theater liepen. Met zangers, met koorleden, met het orkest. Maar ook met heel veel figuranten die we met heel veel voorstellingen mee laten doen. Ja. En dan zei je net, over heel Nederland spelen jullie in theaters. Ja. En kun je voorbeelden noemen van theaters die jullie hebben aangedaan? Of welke musicals of opera's jullie hebben? Waar is jullie naam aan verbonden, om het zo maar even te zeggen? Ja, wij zijn een gezelschap gevestigd in Den Haag. Dat is zeg maar onze thuisbasis. En daarom hebben we de Koninklijke Schouwburg als partner. Dat is ons theater waar we altijd in première gaan. Ja, thuisbasis. Ja, een thuisbasis, ja. Ook omdat we hebben ontdekt dat zo'n 100, 120 jaar geleden... was de Koninklijke Schouwburg een van de belangrijkste operahuizen in Nederland. Daarna is het verbouwd en is het eigenlijk een belangrijk toneelhuis geworden voor toneelstukken. Ja. Maar wij willen die traditie daar weer terugbrengen. Dus we zijn helemaal in de archieven gaan duiken en hebben daar prachtige oude stukken gevonden die we daar weer op de planken willen gaan brengen. Ja. Ik heb ook begrepen dat jullie een educatieproject hebben. Ja, eigenlijk proberen wij bij iedere voorstelling scholieren te betrekken om ze natuurlijk kennis te laten maken met opera. En dat doen we eigenlijk iedere voorstelling op een andere manier. Omdat we vinden dat er heel erg maatwerk aan bij toegepast moet worden. Zo geven we eerst een hele les op scholen. Of meerdere lessen zelfs. Ja. Aan de scholieren. Zodat ze weten wat opera is. Maar ook bieden we soms de gelegenheid om scholieren mee te laten spelen in de voorstelling. Echt op toneel. Of bijvoorbeeld een lied in te studeren die ze tijdens de opera in het theater... ineens mee gaan zingen vanuit de zaal, waarbij de rest van het publiek totaal niet weet dat ze mee zullen doen, maar dan ineens totaal verrast worden door een koor van 125 scholieren die vanuit de zaal een lied gaan meezingen naar het toneel toe. Maar goed dat jullie de jonge generatie daarin betrekken en kennis laten maken op die manier met opera. Ja, het is, ik denk, als ze eenmaal kennis hebben gemaakt, dat het dan minder eng is. Ja. Of minder een drempel heeft om er naartoe te gaan. Ja. Zo hopen we ook toekomstig publiek op te bouwen. Ja, en ook een beetje van dat oudbollige imago af te komen. Zeker, ja. Die opera nog steeds met zich meedraagt. Absoluut. Ja. Rodney, ik wil je hartelijk bedanken voor het komen naar de studio. Ik sprak met Rodney Verhoeven, productieleider van Opera Today. Dankjewel. Les âmes en peste lire en lire. Dans les hôtels, sur les parkings. Pour fuir toute cette mélancolie, le cœur des villes, la mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta vie est faite, maman. J'trouve pas de sens à ma quête,

Ooit was die acteur David Soul een politieman, weet je nog? Lang geleden. Ja. En toen begon hij opeens met zingen en kwam met een paar opmerkelijke hits. Waaronder deze Going In With My Eyes Open. En voor je Luan met Maman. Hier in de late avond. Over enkele ogenblikken gaan we het hebben over Arminius. Ja. Arminius, een, ja, je zou kunnen zeggen, een soort van discussie in debatcentrum in Rotterdam. Maar eerst Debbie Gibson. Met No More Rhymes. Had ik je al verteld dat vandaag de keuze uit de enorme fonotheek hier zo bij de late avond is gemaakt door Anja van Aalst. Ja, zoals iedere maandag. Zij koos voor Debbie Gibson en No More Rhyme. Goed, we gaan het hebben over Rotterdam en over Arminius. Rotterdam is een dynamische stad, zeggen ze, waarin 176 culturen hun huis vinden en een veelvoud hiervan aan ideeën en meningen hebben al daar. Altijd in beweging en vaak voorloper op de landelijke tendens. Zowel op het gebied van politiek als op het gebied van food, architectuur, kunst en cultuur. Arminius staat midden in deze diverse stad, zowel letterlijk als figuurlijk. Hun missie is de hartslag van de stad en haar bevolking aan te voelen en te vertalen naar een publiek gesprek. En vaak ook hele mooie lezingen en debatten. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten over Arminius. En dat ga ik doen met Hans Kennepol. Hij is artistiek leider van Arminius. Welkom. Hallo. Wat is Arminius voor organisatie? Arminius is een debatcentrum. Elke wat grotere stad in Nederland, vooral de arbeiderssteden, hebben debatcentra. Je hebt in Amsterdam de Bali, je hebt ook in Nijmegen heb je Lux. In allerlei steden heb je debatcentra. En het idee is dat ja, mensen daar kunnen meepraten over de politiek, politici kunnen ontmoeten, maar ook allerlei maatschappelijke dingen kunnen bespreken en daar een licht kunnen opsteken of ook elkaar kunnen ontmoeten. Nou, van alles en nog wat, maar altijd wel met een soort maatschappelijk tintje. Hè? Dat er iets in de maatschappij moet verbeterd of fout gaat en dat we het daarover gaan hebben, hoe we dat gaan oplossen of beter maken. En wie bepaalt de agenda? Wie bepaalt wat voor debatten komen? Dat doen we samen. We werken met z'n tweeën. En mijn collega doet wat meer de Rotterdamse debatten over allerlei lokale politiek, hebben bijvoorbeeld een talkshow ook. En ik doe er weer wat meer algemene onderwerpen. En het is altijd heel moeilijk, wanneer besluit je om iets op de agenda te zetten? Nou, dat is het idee van, als het belangrijk genoeg is, als we denken ook van, nou, hier komen mensen op af, hier gaat het ergens over. Ja, meestal ondertussen, na zoveel jaar zit je wel goed. Maar ja, soms zit je ook mis en dan denk je, hey, we hebben misgeschoten. Maar Is er weinig publiek. Dan is er weinig publiek. Of maar goed. Hoe verloopt zo'n debat? Er is een debatleider, er is iemand die een spreker, ja, hoe gaat dat? Dat is altijd heel belangrijk om een goede debatleider te hebben. Wat je meestal doet is, er is één iemand, meestal een wetenschapper, die wordt geïnterviewd en die zet het onderwerp een beetje op. Ja, waar gaat het nou eigenlijk om? En wat zijn nou een beetje de issues? En wat zijn de voor- en nadelen? En meestal hebben we dan, mensen denken altijd debatten, dat gaat altijd voor en tegen. Maar de meeste debatten die we doen, nodigen gewoon verschillende soorten mensen uit. Hè? Er is een ondernemer, er is iemand die heeft er zelf last van, een betrokkenen. En er is nog een wetenschapper, een psycholoog of een socioloog. En eigenlijk door al die mensen aan het woord te laden, en je hebt altijd natuurlijk wel een beetje debat, maar krijg je ook meer zicht in welke issues er allemaal zijn als het ware. En de meeste debatten die wij doen zijn zo. Alle invalshoeken worden belicht vanuit alle kanten. Ja, dat proberen we. Dat is beter dan dat we elkaar vliegen gaan afvangen en dergelijke. En we hebben wel van die hele echte debatten, maar dat is bijvoorbeeld in de gemeenteraadsverkiezingen komen we eraan. Nou, dan hebben we natuurlijk een debat tussen de PvdA of Leeuwen Rotterdam. En dat knettert dan. En dan knettert het er zo. En dan is het ook leuk dat het tegenover elkaar gaat. Maar meestal, proberen we toch gewoon wat rustiger meer te kijken van verschillende invalshoeken. Wat is het en hoe het probleem in elkaar zit. Is dan het doel eigenlijk gewoon om mensen wat bredere blik te geven op de kwestie? Ja, wat breder blik. Nou, je kunt heel veel doelen met debatten hebben. Eén doel is bijvoorbeeld wat mensen vaak niet aan denken, is de borrel na debat. Je krijgt allerlei mensen die op zo'n onderwerp afkomen en die ontmoeten elkaar na het debat. En dat is ook een soort netwerken. Het is ook, je zet een onderwerp hoger op de agenda. We maken natuurlijk reclame. Maar soms neemt TV Rijnmond het over of het komt in het AD. Of we zijn nog wel meer blogs en vlogs waar dingen op terechtkomen. En zo kan je natuurlijk een onderwerp wat meer aandacht geven. En je kunt er ook wat van opsteken als je er naartoe gaat en denk je, de doelstelling is natuurlijk wel dat mensen naar huis gaan. Dat ze denken, zo had ik het nog niet eerder over nagedacht. Hè. We proberen natuurlijk wel de borrelpraat te overstijgen. Hè. Dat je dan denkt van, Jullie hebben een hele agenda. Jullie hebben regelmatig dus deze debatten. Als mensen geïnteresseerd zijn, hebben jullie een website waar de hele agenda staat? Ja, dat is www.arminius.nu. Nico Utrecht, Arminius. En je kunt daar ook lid worden van de nieuwsbrief. En je hebt natuurlijk ook een Facebookpagina. En we hebben ook Twitter. En op alle manieren proberen we natuurlijk naar buiten te komen. Dus daar kunnen mensen gewoon lid van worden. En kun je daar ook de kaartjes gelijk kopen? Ja, je kunt ook online de kaartjes kopen. En die zijn heel goedkoop trouwens. We proberen ook echt voor zo laagdrempelig mogelijk. Het is €6 intree en €3 voor Rotterdam pas. Dus het idee is dat niemand eigenlijk bezwaard moet zijn om daar naartoe te gaan. En we hebben bijna elke week wel een debat. We hebben zo'n 50 debatten per jaar. Dus gaan we na met de vakantie erbij. Dan is een behoorlijke productie. Je kunt elke week wel wat beleven. Kijk even op de website. Daar staat de hele agenda. En kunt u kijken of er voor u een interessant debat bij zit. Arminius.nu. Ik sprak met Hans Kennepol, artistiek leider van Arminius, over het fenomeen Arminius. Bedankt. Dank je. je applaus, de Pancakes. Mandy, Ingrid, Betty, Lodewijk, Carlo en Humphrey. Vrienden hebben mij zo vaak gezegd: jij blijft niet lang alleen. Die woorden heb ik steeds weerlegd. Mijn hart behoorde aan geen één. Ik had mijn portie liefde wel gehad. De ware hield niet meer van mij. Ik was verliefd zijn meer dan zat. Toen kwam jij ineens voorbij. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I love you because you understand it. Every single thing I try to do, you're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you're you.

Het werd bijna een hit. Net niet. Jammer, hè? Het is niet anders. Monique Kleeman, Coco Zou. Ja. Hier in de late avond. Laatste onderwerp. Daar staan we voor nu, hè? Het gaat over Save the Children. Save the Children werd bijna 100 jaar geleden opgericht. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. Actief in meer dan 120 landen. Wereldwijd werken dagelijks ruim 27.000 Save the Children professionals om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Je hoort meer over deze organisatie in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Rick Goverde, hij is media manager van Save the Children in Nederland. Welkom Rick. Save the Children, wat is dat voor organisatie? Wat doen zij precies? Ja, de titel zegt het al natuurlijk, kinderen redden, maar in welke situaties? Nou, we doen eigenlijk heel veel. We zijn inderdaad de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld. We zitten in 120 landen. En eigenlijk overal waar kinderen in de problemen raken, daar staan wij naast ze om ze te steunen en te helpen. En we geven ze bescherming, onderwijs, voedsel soms. Hè, in Zuid-Soedan bijvoorbeeld of in Somalië waar de honger heeft toegeslagen. Daar zorgen we voor voedsel. Ik ben zelf net terug uit Bangladesh. Daar zijn 600.000 vluchtelingen overgestoken binnen 2-3 maanden tijd. En daar zorgen we voor dat ze materialen hebben om te bouwen. We zorgen dat kinderen veilig zijn. We bieden ze opvang. We bieden een begin van onderwijs, zeg maar. We proberen te zorgen. Kijk, als je een kind in een school zet, dat betekent dat het niet op straat ronddolt, dat het veilig is. Kijk, want in die kampen, om maar meteen door te gaan, in die kampen, daar lopen kinderen alleen op straat. Ze zwerven rond. Sommige kinderen zijn zonder ouders gekomen omdat hun ouders vermoord zijn of zijn kwijtgeraakt in de chaos. Iemand moet op die kinderen letten. Nou, daar focussen wij ons op. Ja, en is het dan lastig om te scheiden dat je alleen voor de kinderen zorgt, maar dat je ook voor het gezin zorgt? Want het is natuurlijk met elkaar verbonden als die kinderen nog ouders hebben. Zeker, maar kijk, we zorgen altijd voor onze focus ligt bij kinderen. Maar als de ouders het goed hebben, alle ouders hebben hetzelfde, hebben kinderen het ook goed. Kijk, ja, precies. Heel veel kinderen die bijvoorbeeld in kinderarbeid terechtkomen, die komen daar terecht omdat hun ouders arm zijn. Als je hun ouders helpt zich economisch weerbaar te maken. Ja, maar de kinderen het ook beter, uiteraard. Dan sturen ze hun kinderen, het eerste wat ze doen is hun kinderen naar school sturen. Omdat ouders willen dat hun kinderen het beter hebben dan zijzelf. Dat zit in de mens. Dus je moet ouders helpen om kinderen te helpen. Soms als kinderen geen ouders hebben, dan helpen we kinderen rechtstreeks. Of heel vaak helpen we kinderen rechtstreeks. Bijvoorbeeld in zo'n vluchtelingenkamp. Ouders zijn bezig hun huisjes te bouwen van bamboe en tentzeil. Wij vangen die kinderen op, zodat ze niet op straat ronddolen. Zodat de ouders tijd hebben om hun leven op te bouwen. Zodat die kinderen een vorm van onderwijs krijgen. Hun ervaringen kunnen verwerken. Ze hebben verschrikkelijke dingen gezien. Weet je, ze hebben soms gezien hoe hun eigen ouders of hoe familie is vermoord. Ze hebben lijken zien drijven in het water. Ze zijn getraumatiseerd. Ze kunnen zwaar getraumatiseerd zijn, maar ze hebben in elk geval een tik gehad. En als je ze in een veilige plek opvangt, waar ze kunnen spelen, waar ze tot zichzelf kunnen komen, waar ze met andere kinderen kunnen tekenen, dansen, zingen. Dat is weer het begin van een herstelproces. Het begin van een herstel. Je moet het zien als een soort weegschaal die is doorgeslagen naar de ene kant en daar liggen hele erge dingen op. En je moet die andere kant van de weegschaal, die moet je vullen met normale dingen. Het normale moet het winnen van het erge, zeg maar. En dan breng je het weer een beetje in balans. Ja, je hebt het nu vooral over het buitenland gehad. Het is een internationale organisatie, maar jullie werken ook in Nederland. Kun je daar heel kort nog iets over zeggen? Ja, zeker. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld in Rotterdam een project gedraaid dat heet Speaking Minds. En dat is heel erg gericht op armoede onder jongeren. Nederland heeft een armoedeprobleem. Dat weten veel mensen niet, maar dat is wel zo. 400.000 jongeren ongeveer in Nederland komen in aanraking met armoede of leven in armoede. Wat ons project doet is. En die jongeren die komen in de problemen. Het zijn tieners vaak. Hè. Soms jonger, maar wij richten ons vooral op kinderen van jongeren van zeg maar 14 tot 18 jaar. Of zelfs nog iets ouder. Die komen in de problemen en die weten niet waar ze terecht kunnen. Gemeentes hebben heel veel manieren om jongeren te helpen, maar die jongeren die weten die manieren niet. Wat wij eigenlijk bijna letterlijk doen is, we zetten ze in een project van 10 bijeenkomsten bij elkaar in een kamer. Ga maar praten, weet je. Wat hebben de jongeren nodig? Wat hebben gemeentes te bieden? Waar kan de dienstverlening beter? En zo hebben jongeren rechtstreeks inspraak op gemeentelijk beleid of invloed in elk geval op gemeentelijk beleid om hun eigen situatie te verbeteren. En wij noemen dat met een mooi woord participatie. Kinderen, jongeren hebben altijd recht om mee te praten over beleid dat hen aangaat. Maar het gebeurt in Nederland veel te weinig. En daar is dat project voor bedoeld. Ook mooi, ook nodig. Ook ja. Hard, ja, heel hard nodig. Als mensen meer willen weten over Save the Children, jullie hebben een website, neem ik aan. Er staat ook allerlei informatie op hoe je jullie projecten kunt steunen. Kun je de website even noemen? SaveTheChildren.nl. Nou, die is makkelijk te onthouden. Ja. Daar staat alle informatie op. Ik wens je nog heel veel mooi werk toe en heel veel passie in het werk. Want dat heb je wel nodig, want je komt ook nare dingen tegen natuurlijk die je wel moet kunnen verwerken. Maar er staat ook heel veel moois tegenover natuurlijk. Ik dank je heel hartelijk, Rick Gover, de media manager van Save the Children Nederland. Dank je wel. Altijd prachtig. Een nummer van Barry Manilow. En niet alleen de Copacabana. Hè? Nee, die komt wel een keer in een andere show terecht. Hè? I Write the Songs, hoorde je uit 1975 aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Wat leuk. En we hebben het weer met plezier gemaakt, deze aflevering van De Late Avond. Morgen is het natuurlijk weer zover. Hebben we weer een hele show met leuke onderwerpen en natuurlijk prachtige muziek voor aan het einde van de dag. Als je zo meteen gaat slapen, wel trusten en ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Althans, voor degene die niet naar de herhaling luisteren, want dat zou ook nog kunnen. En ik raad je aan om naar onze website te gaan, www.delateavond.nl, of ons te volgen op Facebook, ook De Late Avond. Daar vind je iedere dag rond 3 uur wat er in de show zit. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond, Mr. Mister en Broken Wings. Why we can't just hold on to each other's hands. That you're half of the flesh and blood.